Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, հոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Ձմեռային շրջանում զորքերի կենսագործունեության բնականոն ընթացքի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը թիկունքային ապահովումն է, որը ենթադրում է բազմաթիվ նախապատրաստական միջոցառումներ։ Ոլորտում իրականացված աշխատանքներին ծանոթանալու նպատակով օրեր առաջ եղանք Պաշտպանության բանակի մի շարք զորամասերում։ Պաշտպանության բանակի միավորումների և կենտրոնական ենթակայության զորամասերի բարեհոգեբանական ապահովման կառույցի սպաների ու սերժանտական խորհուրդների մասնակցությամբ օրերս անց են կանցվել հավաք խորհրդակցություն նվիրված ընթացիկ տարվա հոկտեմբեր ամսում կատարած և առաջիկայում նախատեսված միջոցառումների քննարկմանը։ Պաշտպանության բանակի կապի առանձին զորամասերից մեկում անցկացված հրամանատարական հավաքի մասնակիցները միավորումների և կապի բաժանմունքների հավաք սպաները և զորամասերի կապի պետերն էին։ Իսկ հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի վրա անցկացված հավաքներին մասնակցում էին պահեստազորի դասակի հրամանատարների տեղակալները։ Լեգենդար հրամանատար Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան 61-ամյակին ընդառաջ Մարտունու համար երկու հիմնական դպրոցում կազմակերպել են ներդպրոցական միջոցառումներ, որի շրջանակներում աշակերտները պատրաստել էին ծանրոցներ և ուղարկել շրջանի տարածքում տեղակայված շեֆ զորամասի զինծառայողներին։ Օրերս Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում կազմակերպվեց հուշ ցերեկույթ, որը նվիրված էր Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարում մարտիրոսված տղաներից երեքի՝ Լև Հարությունյանի, Կամո Փիրումյանի և Կարո Միքայելյանի անմար հիշատակին։ Այցելելով Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան առաջնագիծ, հետևեցինք մարտական հերթապահության ամենօրյա դժվարին, բայց նաև պատվաբերու պատասխանատու առաքելության կատարման ընթացքին։ Չնայած վերջին շրջանում իրադրությունը համեմատաբար հանգիստ է, բայց դիրքապահները շարունակում են անընդհատ ու մշտապես հսկել հայինիքի սահմանների իրենց վստահված հատվածը։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Ձմեռվան ընթառաջ։ Ձմեռային շրջանում զորքերի կենսագործունեության բնականոն ընթացքի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը թիկունքային ապահովումն է, որը ենթադրում է բազմաթիվ նախապատրաստական միջոցառումներ։ Շրջելով Պաշտպանության բանակի զորամասերում, մեր լրագրողական խումբը համոզվել է, որ նույնիսկ ամենախստաշուտ ձմեռվա դեպքում ազնակազմը ապահովված կլինի տաք ու որակյալ սննդով, անհրաժեշտ հանդերձանքով և կունենա արդյունավետ ծառայություն անցկացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Ջերմային ռեժիմը պահպանում ու բոլոր զորանոցներում ու կացարաններում, ինչպես նաև լսարաններում և ծառայողական նշանակության այլ օբյեկտներում ապահոված է պահանջվող չափանիշներին համապատասխան։ Պաշտպանության բանակի որոշ զորամասերում արդեն իսկ ներդրվել են արդիական կացայատներ, որոնք նպաստել են նշված ոլորտի աշխատանքները շատ ավելի բարձր մակարդակով կազմակերպելու գործընթացին։ Առաջիկա տարիներին նման կացայատներ կլինեն բանակի բոլոր զորամասերում։ Նշենք, որ Պաշտպանության բանակի հրամանատարության համար առաջնային նշանակություն ունի ձմեռային շրջանում ապահովածության այնպիսի մակարդակ ունենալու հանգամանքը, որը թույլ կտա խնդիրներ չունենալ նաև հավանական մարտական գործողությունների դեպքում։ Բանակի պաշտպանական բնակուցում կան այնպիսի բարձրադիր շրջաններ, որտեղ ձմեռը տևում է սովորականից մի քանի ամիս ավելի։ Այսպիսի վայրերում մատակարման աշխատանքները առաջին անհրաժեշտության պարենային, իրային, վարելիքակսուքային և հարակից այլ անհրաժեշտ միջոցներով մեկնարկում են դեռևս ամառային ամիսներին, և վստակ ժամանակացույցով ավարտին հասցվում մինչև եղանակային պայմանների վատթարացումը։ Դատելով իրականացված համալիր աշխատանքներից և հաշվի առնելով ոլորտի պատասխանատուների կողմից իրականացված ստուգումների արդյունքները, կարող ենք վստահ լինել, որ առաջիկա ամիսներին Պաշտպանության բանակի զորամասերը թիկունքային ապահովման առումով խնդիրներ չեն ունենա և հնարավորություն կունենան լիարժեք կերպով իրականացնել մարտական պատրաստության ու հերթապահության ծրագրով նախատեսված բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները։ Հավաք խորհրդակցություն։ Օրերս Պաշտպանության բանակի միավորումների և կենտրոնական ենթակայության զորամասերի բարեհոգեբանական ապահովման կառույցի սպաների և սերժանտական խորհուրդների մասնակցությամբ անց են կացվել հավաք խորհրդակցություն, նվիրված ընթացիկ տարվա հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ազնակազմի հետ տարող բարեհոգեբանական աշխատանքներում կատարված և առաջիկայում նախատեսված միջոցառումների քննարկմանը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ազնակազմի հետ տարող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանի ղեկավարությամբ անցկացող խորհրդակցությանը ներկային Պաշտպանության բանակի բարեհոգեբանական ապահովման բաժնի սպաները, միավորումների և զորամասերի հրամանատարներն ու նրանց ազնակազմի հետ տարող աշխատանքների գծով տեղակալները, սպահոգեբանները, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, զորամասերի սերժանտական խորհրդի և ենթախորհրդի նախագահները։ Խորհրդակցության առաջին հատվածը նվիրված էր զորամասերում սերժանտական խորհրդի նախագահների կողմից իրականացող դաստիարակչական և կանխարգելիչ աշխատանքներին։ Զեկուցելով հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների մասին, սերժանտական խորհրդի նախագահները մանրամասնորեն անդրադարձան իրենց իսկ նախաձեռնությամբ իրականացված բոլորային աշխատանքներին, որոնք նպատակաուղված էին զորամասերում կարգապահության ամրապնդմանը, դժբախտ դեպքերի կանխարգելմանը, ինչպես նաև զինծառայողների բարեհոգեբանական ապահովման ու մարտունակության ամրապնդման աշխատանքներին։ Մատնանշելով ոչ միայն արձանագրված ձեռքբերումներն ու հաջողությունները, այլ նաև այն թերություններն ու բացթողումները, որոնց ուղղությամբ նախատեսում են իրականացնել հետևողական աշխատանքներ։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ազնակազմի հետ տարող աշխատանքների գծով տեղակալը տալով համապատասխան հանձնարարականներ մեկ անգամ ևս կարևորեց սերժանտական կազմի դերը ստորաբաժանումների արդյունավետ ղեկավարման, ինչպես նաև դժբախտ դեպքերի կանխարգելման և անցակալի երևույթների դեմ պայքարում։ Հավաք խորհրդակցությանը զորամասերի սերժանտական խորհրդի մի շարք զինծառայողներ պետական սահմանի պահպանության և բարեխիղճ ծառայության համար պարգևատրվել են պատվոգրերով, թանկարժեք նվերներով ու փառքի խաչ կրծքանշանով։ Խորհրդակցության երկրորդ հատվածում ազնակազմի հետ տարու աշխատանքների կառույցի սպաները հաշվետվության տեսքով ներկայացրեցին և քննարկեցին աշխատանքների այն համալիրը, որը կատարվել է և նախատեսում է իրականացնել առաջիկա ժամանակահատվածում։ Հավաք խորհրդակցության ավարտին, իմի բերելով հնչեցված զեկույցներն ու քննարկումների արդյունքները, գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը առաջիկ անելիքների վերաբերյալ պատասխանատու սպաներին տվեց մի շարք ցուցումներ և հանձնարարականներ։ Կապավորների հավաքներ։ Պաշտպանության բանակի կապի առանձին զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի վրա օրերս միավորումների և կապի բաժանմունքների հավաք սպաների զորամասերի կապի պետերի հետ անցկացվել հրամանատարական հավաքներ։ Բանակի կապի պետի ղեկավարությամբ մասնակից սպաները ուսուցանվել են ներդրված նորագույն սարքավորումների և դրանց կիրառման առանձնահատկություններին։ Մարտավարամասնագիտական պատրաստության պարապմունքների ընթացքում ներգրաված պայակազմը ձեռք է բերել գիտելիքներ մարտի տարբեր տեսակներում կապի կազմակերպման, կապի համակարգի և դրա բաղադրիչների ղեկավարման, ազնակազմի ուսուցման թեմաներով։ Հավաքների ընթացքում իրականացվել է նաև փորձի փոխանակում, իսկ վերջում մասնակիցները հանձնել են ստուգարկներ։ Պայստազորայինների հավաքներ։ Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի ուսումնանյութական բազայի վրա օրերս անց ընկածվել պահեստազորի դասակի հրամանատարի տեղակալների հավաքներ։ Զորամասի հրամանատարության վերահսկողությամբ և փորձառուս պայակազմի ղեկավարությամբ պահեստազորայինների հետ իրականացվել են տեսական ու գործնական պարապմունքներ, նպատակ ունենալով բարձրացնել վերջիների սունակությունները, մասնավորապես պատերազմական իրավիճակում դասակի հրամանատարի տեղակալների հաստիքները լիարժեք կերպով զբաղեցնելու և ազնակազմի ղեկավարումն անհրաժեշտ մակարդակով իրականացնելու նպատակով։ Բանակի 2018 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն բազմիցս անց են կացվել նմանօրինակ հավաքներ։ Բանակի հրամանատարությունը լուրջ քայլեր է ձեռնարկել զորահավաքային ռեսուրսին նույնպես պատրաստության անհրաժեշտ մակարդակի հասնելու և բանակում ներդրված նորագույն սարքավորումներին ու զինտեխնիկային ծանոթացնելու ուղղությամբ։ Պայստազորայիններն իրենց հերթին այդ գործընթացին շատ լուրջ են մոտենում, գիտակցելով, որ ցանկացած պահի կարող են անդամագրվել հայրենիքի սահմանների պաշտպանությանը։ Ուստի փորձում են ընձեռված հնարավորությունն օգտագործել սեփական ունակություններն ու գիտելիքները զարգացնելու համար։ Ծանրոցներ զինվորներին։ Լեգենդար հրամանատար Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան 61-ամյակին ընթառաջ Մարտունու համար երկու հիմնական դպրոցում կազմակերպվել են ներդպրոցական միջոցառումներ։ Այս շրջանակներում ձևավորված ավանդույթի համաձայն կայացավ հերթականը։ Դպրոցի աշակերտներին այգիների մրգերից պատրաստել էին ծանրոցներ և ուղարկել շրջանի տարածքում տեղակայված շեֆ զորամասի զինծառայողներին։ Հավաքվել է թվով 30 ծանրոց, որոնց մեջ սանիկները նամակների տեսքով գրել են նաև իրենց բարեմաղթանքները և անկեց խոստովանությունները հայրենիքի պաշտպաններին։ 4-րդ դասարանցի Ալան իր նամակում հայրենիքի պաշտպանին մաղթել է, որ միշտ լինի առողջ և զգոն, իսկ բարձր դասարանցի Վահրամն ու Վիլենը դիրքապահ հավաք ընկերներին խոստացել են, որ երբ մեծանան, իրենք էլ կդառնան զինվորականներ։ Միջոցառման կազմակերպիչները շեշտում են, որ հենց այսպիսի միջոցառումների շնորհիվ է աշակերտների մոտ ավելանում սերը դեպի հայրենիքն ու զինվորը։ Մրգերի ծանրոցներ ուղարկվել են նաև Մարտունի զինվորական հոսպիտալում բուժման մեջ գտնվող զինծառայողներին։ Սա ևս առիթ է բանակ դպրոց կապն ամրապնդելու, զինվորների հայրենասիրական ոգին բարձրացնելու համար։ Հայրենաս պաշտպանի և աղթանակի օրվա կապակցությամբ աշակերտների կողմից նույնպես կուղարկվեն ծանրոցներ քաղցրավենիքի տեսքով, ասաց տնօրեն Միհրան Ջիվանյանը։ Ավելենք, որ դպրոցում ամուր հիմքերի վրա է գտնում դպրոց զորամաս կապը և տարվա ընթացքում այստեղ կազմակերպվում են համատեղ միջոցառումներ ու արիության դասեր։ Հիշենք եւ մեծարենք։ Օրերս պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկում կազմակերպված հուշ ցերեկույթը նվիրված էր Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարում մարտիրոսված տղաներից 3-ի՝ Լև Հարությունյանի, Կամո Փիրումյանի եւ Կարո Միքայելյանի անմար հիշատակին։ Միջոցառումը, որին մասնակցում էին նվիրյալների հարազատները, ընկերներն ու հասարակության տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչները, մեկնարկեց զորամասի պարքի անկյունում ծագների խոնարհմամբ ու առաստված ընչեցված դերունական աղոթքով։ Նվիրյալների մեծարման արդիվ կազմակերպված հուշ ցերեկույթին ելույթ ունեցողները, մարտընկերներն ու հարազատները ներկայացնելով նրանց կյանքն ու գործունեությունը, հիշարժան դրվագներ մարտական գործողություններից, կարևորեցին նրանցից յուրաքանչյուրի ու բոլորի տեղն ու դերը և ուրույն ավանդը Արցախյան ազատամարտում, քանի որ մեկը կազմակերպչական, մյուսը ինքնաշեն զենքերի ստեղծման, երրորդը հրամանատարական և այլ ունակություններով նպաստեցին մեր ընդհանուր հաջողությունների կերտման ու հաղթական նոտայով հրադադարի հաստատմանը։ Լև Գերասիմի Հարությունյանը ծնվել է 1963 թվականի նոյեմբերի 23-ին Մարտակերտի շրջանի Քոլատակ գյուղում։ Ծառայել է խորհրդային բանակում, Արցախյան շարժման ակտիվ մասնակիցներից էր։ Մասնակցել է Շահումյանի, Հադրութի, Մարտակերտի, Մարտունու, Շուշիի շրջանների բնակավայրերի համար մղված մարտերին։ Վիրավորվել եւ ապաքինվելուց հետո նորից շարք է մտել։ Ուներ կապիտանի զինվորական կոչում, զոհվել է 1992 թվականի հունիսի 13-ին Ուղաթիռի վթարից, Դիչան Սրխավենտ հատվածում։ Հետմահու պարգևա տրվել է մարտական խաչ առաջին Աստիճանի շքանշանով եւ մայրական երախտագիտություն Արցախի քաջորդիներին մեդալով։ Ամուսնացած էր, ունի 3 երեխա։ Կամով Ազգենի Փիրումյանը ծնվել է 1958 թվականի հոկտեմբերի 18-ին Ստեփանակերտ քաղաքում։ Թիվ 5 միջնակարգ դպրոցի 8-րդ դասարանն ավարտելուց հետո աշխատանքի անցել կոշկի ֆաբրիկայում որպես բանվոր։ Ծառայել է խորհրդային բանակում։ 1992 թվականին կամավորագրվել է նորաստեղծ 3-րդ վաշտին, այնուհետև տեղափոխվել է կենտրոնական պաշտպանական շրջան։ Զոհվել է 1993 թվականի օգոստոսի 30-ին Գուբատլուի համար ընթացող մարտական գործողությունների ժամանակ։ Հետմահու պարգևա տրվել է մարտական խաչ 2-րդ Աստիճանի շքանշանով, ամուսնացած էր, ունի 2 երեխա։ Կարո Արտեմի Միքայելյանը ծնվել է 1968 թվականի նոյեմբերի 1-ին Ստեփանակերտ քաղաքում։ Ավարտել է թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը, ծառայել խորհրդային բանակի շարքերում։ Ադրբեջանական օմոնականների ԵԽՍՀ ներքին գործերի նախարարության ներքին զորքերի զինծառայողների խիստ ռեժիմի տակ կարողացել է իր ընկերների հետ գաղտնի պատրաստել ինքնաշեն նռնակներ ու հրացաններ եւ հասցնել մեր մարտիկներին։ Այնուհետև կամավորագրվել է 2-րդ գումարտակի 4-րդ վաշտին, դասակի հրամանատար էր, ուներ լեյտենանտի զինվորական կոչում։ Զոհվել է 1994 թվականի հունվարի 8-ին Ֆիզուլիում։ Հետմահու պարգևա տրվել է մարտական խաչ 2-րդ Աստիճանի շքանշանով։ Լև Հարությունյանի որդին Սամվել Հարությունյանը, ով ծառայելով պաշտպանության բանակում հոր կիսատ թողած գործն է նաև շարունակում, մեզ հետ զրույցում շեշտեց, որ ամեն ինչ անելու է հայրենիքին օգտակար լինելու և դրանով իսկ բոլոր նվիրյալների պատիվն ու արժանապատվությունը բարձր պահելու համար։ Կամոյի դուստրը, Սուսաննա Փիրումյանը հուզմունքով, բայց հպարտությամբ խոսեց հոր ու կյանք հայրենիքին զոհաբերած մյուս տղաների մասին, ովքեր իրենց կյանքով սերունդների նոր կյանք շնորհեցին։ Եվ շնորհակալություն հայտնելով կազմակերպիչներին նահատակների հիշատակը մեծարելու համար, կարևորեց այն՝ հարազատների մորմոքը կիսելու և մոռացված չզգալու տեսանկյունից։ Քանզի մեր հերոսները անմար են, նրանց սխրանք անմար է։ Ճիշտ է, ինձ բախ չի վիճակվել հորս հետ շփվելու, նրա լավ ճանաչելու, բայց մորս պատմածներից իմ մեջ տպավորվել է հորս ֆիզիկապես ուժեղ և բարի մարդու կերպարը։ Մեր տան ամեն անկյունում մենք զգում ենք նրա ներկայությունը, մենք նրա մեզնից երբեք բացակայ չենք համարում։ Ես ուզում եմ, որ Արցախ աշխարհում հավերժ թևածի խաղաղությունը, որ շատ-շատ մանուկներ ինձ և հազարավոր սավակների նման անհայտ չմեծանա, թող մեր կյանքից իսպար կորչի պատերազմը։ Զորամասի հրամանատարի ազնակազմի հետ տարու աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Հովիկ Սարգսյանի վստահեցմամբ կազմակերպված հուշ ցերեկույթի բացի նահատակված տղաների հիշատակը հավերժացնելուց ուղերձ է նաև առ այն, որ այսօրվա սերունդը նրանց գործի շարունակողն է բոլոր առումներով և պատրաստ է ցանկացած պահի կանգնել հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում ու անառիկ պահել նրա սահմանները։ Այսօրվա միջոցառման նպատակը նա մեր մատաղսերնդի մոտ ռազմահայնասիրական դաստիարակության ձևավորումն է, դաստիարակելն է, ինչպես նաև մեր զինծառայողների շրջանում հայնասիրական ոգի ձևավորելը։ Մենք բոլորս ականատես եղանք մեր զինծառայողների կատարմամբ, ինչ ոգևորություն ապրեցինք, և հուսով եմ նման միջոցառումները կլինի շարունակական։ Ուշ ցերեկույթը իր բնույթով տարբերվում է մնացած ուշ ցերեկույթներից, քանի որ այս անգամ նախատեսել էինք 3 մարտիկի մեծարենք, քանի որ իրենց սխրանքը մենք ընդհատելով, իրենց հարազատներին հրավիրելով փորձել ենք համատեղել ու միջոցառումը ավելի բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար։ Ուշ ցերեկույթի վերջում ընդերձվեց Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ գեներալ մայոր Սամվել Կարապետյանի հայրենիքին ամնացորդ նվիրված հայնած պաշտպաններին և նրանց հարազատներին ուղղված երախտիկի խոսքը։ Իսկ Արցախի ազատամարտիկների միության որոշմամբ հոբելյարների ընտանիքի անդամներին հուշանվերներ փոխանցվեցին։ Հավելենք, որ հուշ ցերեկույթին հնչած ելույթներն ընդմիջվում էին զորամասին կցված դպրոցների սաների և պաշտպանության բանակի ասպետ համույթի գեղարվեստական կատարումներով։ Հայրենիքի պաշտպանի դժվարին ու պատվաբեր առաքելությունը։ Մեր լրագրողական խումբը օրերս այցելել հարավարևելյան առաջնագիծ և անդրադարձել մարտական հերթապահության ամենօրյա դժվարին, բայց նաև պատվաբեր ու պատասխանատու առաքելության կատարման ընթացքին։ Վերջին շրջանում իրադրությունը համեմատաբար հանգիստ է։ Հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումներ գրանցում են եզակի դեպքերում, այդուհանդերձ ծառայության հանդեպ լրջությունն ու զգոնությունը չի թուլանում։ Եվ դիրքապահները շարունակում են ընդհատ ու մշտապես հսկել հայրենիքի սահմանների իրենց վստահված հատվածը։ Առօրյա պարտականությունների լիարժեք կատարման համար դիրքապահները անչափ կարևորում են ընկերական միջավայրը և ամեն ինչ անում ստեղծված ջերմտնոլորտը հաստատուն պահելու համար։ Չնայած դիրքապահները վստահ են իրենց պատրաստվածության ու հմտությունների վրա, այնուամենայնիվ ամենօրյա մարտական պատրաստության պարաբուկներին շատ լուրջ են մոտենում։ Դիրքի ավագ Վարազդատ Խաչատրյանը պաշտպանում է հայրենիքի սահմանները իր հարազատ եղբոր մարտական դիրքում, որտեղ 1 տարի առաջ անհրաժեշտ պատրաստվածության ու մարտական ոգու շնորհիվ կարողացել են ժամանակին հայտնաբերել ու հետ մղել հակառակորդի դիվերսիոն խմբին, պատճառելով մարդկային կորուստներ։ Հավատարիմ մնալով նախորդների թողած ժառանգությանն ու օր-օրի կատարելագործելով ռազմական արվեստի մեջ, Վարազդատը վստահաբար նշում է, որ մշտապես կազմ ու պատրաստ է իր ազնակազմի հետ կրկնելու եղբոր կատարած սխրանքները և կանխելու հակառակորդի ցանկացած սադրիչ գործողություն։ Դիրքապահների հստակ մարտական կեցվածքին ու մարտավարամասնագիտական անհրաժեշտ պատրաստվածությանը գումարվում է ինժեներական անհրաժեշտ կահավորվածությունը և նորագույն տեսադիտարկման սարքավորումների առկայությունը, ինչն էլ դիրքապահներին հաղորդում է ավելի արվեստահություն։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։